російська стане єдиною мовою міжнаціонального спілкування. Ти уяви собі, що сьогодні зібралися б отут представники усіх 130 народностей нашого Союзу. Як би ми спілкувалися, якби російський народ не подарував нам своєї мови, щоб ми могли зрозуміти одне одного? Ти й сама чудово розмовляєш російською. Ще пак. Але ми з тобою, як і більшість людей в залі, чудово розуміємо одне одного й українською. Філософе мій маленький, наступного разу надамо слово тобі, і ти висловиш власні міркування з цього приводу. Увечері вони сиділи в затишному барі готелю, дивилися одне на одного, говорили якісь слова, та це усе не мало значення. Мало значення тільки те, що відбудеться між ними згодом. Софія не випила навіть ковтка шампанського. Я хочу мати зовсім ясну голову, Арсенку. Вона так звикла називати його цим пестливим іменем, звикла до того, що рука його при зустрічі завжди шукає її пальці, що голова покірно схиляється над її рукою в довгому ніжному поцілунку, що кожне її слово чують, що кожне прохання виконують. Арсен став їй якимось рідним, дорогим, вона вже не уявляла собі життя без нього. Як легко людина звикає до хорошого. Коли вони піднялися на третій поверх, Арсен наказав черговій за жодних умов не пускати до нього в номер ані живої душі, а найперше його водія. Він, мовляв, дуже балакучий і заважатиме йому підготуватися до пленарного засідання. Чергова службу знала і відповіла по-військовому чітко. Тепер ніхто не міг перешкодити їм бути разом. У кімнаті було тепло, затишно. Арсен посадив Софію на м'яку канапу і сів поруч. Зняв з плечей пухнастого светрика, обняв. Вони так довго чекали цієї хвилини, що тепер, коли нарешті ніхто не міг їм стати на заваді, зніяковіли. Арсен тримав руки Софії в своїх, цілував їх і не важився зробити щось більше. «Софійко, хочеш справжньої кави?» – запитав Арсен, бо потрібно ж було якось розвивати події. Він заходився коло справді чоловічої роботи – приготування духмяного напою. Так пахне, мабуть, лише в раю. До кави з'явилися вчорашні підступні цукерки. Коробка, як на гріх, була величезна, але навчена гірким досвідом, Софія з'їла лише дві і тепер скоса поглядала на решту. Та їж, не бійся. Це вчора так з утоми і після шампанського. Від кількох цукерок нічого тобі не станеться. Софія ніяк не могла забути Арсенового тріумфу. Та й він також, подумки, весь час повертався до цього. Йому було приємно, що кохана жінка бачила його на цій високій трибуні. Чула, як чудово він виступав. «Я так пишаюся тобою, любий!» – не стримала емоцій Софія. «Люба, Люба, кохана!» – повторював Арсен, цілуючи її в уста, плечі, шию. Цієї хвилини закипів кавник і відвернув їх від найнеобережнішої сьогодні справи.